Słowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rosja to nie tylko zagrożenie militarne, mówił prezydent Duda w czeskiej Pradze. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydent Warszawy o dwóch nieruchomościach przy ulicy Senatorskiej i Morszyńskiej. Mieszkańcy stolicy mogli płacić zawyżone rachunki za ogrzewanie, informuje UOKiK. Rosja to nie tylko zagrożenie militarne, ale także informatyczne, mówił Andrzej Duda na debacie z prezydentami Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Prezydent podkreślił konieczność reagowania na rosyjskie prowokacje. Każda rosyjska prowokacja, chociażby militarna, samolot naruszający strefy powietrzne nad Morzem Bałtyckim, czy próby wchodzenia w przestrzeń powietrzną poszczególnych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, stanowią prowokacje i są swoistym testem bezpieczeństwa. Czy my zareagujemy, czy nie zareagujemy? Jeżeli przestaniemy reagować, to jutro będziemy mieli rosyjskie samoloty nad Pragą, nad Warszawą, pojutrze być może nad Berlinem. Dziś 20. rocznica wejścia Polski, Czech i Węgier do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Uroczystości z tej okazji zorganizowano na zamku na Hradczanach w czeskiej stolicy. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydent Warszawy o dwóch nieruchomościach przy ulicy Senatorskiej 9 i Morszyńskiej 27. W przypadku Senatorskiej można powiedzieć, że nieruchomość wraca do miasta, mówi przewodniczący komisji Patryk Jaki. Część bardzo ważnej nieruchomości w samym sercu Warszawy wraca do miasta. To jest, uważam, bardzo dobra informacja dla stolicy naszego państwa. Komisja uchyliła też decyzję o przyznaniu odszkodowania Alinie D., matce byłego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim magistracie. Zdaniem wiceprzewodniczącego komisji Sebastiana Kalety, decyzja prezydent Warszawy w sprawie nieruchomości przy ulicy Morszyńskiej pokazuje, jak w stołecznym ratuszu rodziny urzędników dorabiały się gigantycznych pieniędzy. Matka Jakuba R., oskarżona razem z nim w procesie korupcyjnym, uzyskała prawie 1 000 000 zł w sprawie, w której, jak komisja w swojej decyzji wykazuje, kompletnie miasto nie powinno wydawać decyzji korzystnej, ponieważ nieruchomość, za którą niektórzy byli właściciele, otrzymują odszkodowania. Te przepisy polegają na tym, że po 58 roku traci się władztwo nad nieruchomością bądź możliwość opieki nad tą nieruchomością. W tym przypadku właścicieli nie było. Komisja zdecydowała też o wezwaniu na przesłuchanie byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. W czwartek 21 marca ma się odbyć przesłuchanie Pawła Grasia przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT i akcyzy, poinformował o tym przewodniczący komisji Marcin Horała. Pierwotnie Paweł Graś miał być przesłuchany pod koniec lutego. Przysłał jednak usprawiedliwienie, na którym wskazywał, że nie może być obecny na przesłuchaniu. Paweł Graś podczas rządów PO-PSL był rzecznikiem prasowym gabinetu Donalda Tuska, a w latach 2013-2014 sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej. Mieszkańcy stolicy mogli płacić zawyżone rachunki za ogrzewanie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że doszło do niezgodnego z prawem podziału rynku energii cieplnej. Wiceprezes UOKiK-u Michał Choleksa wyjaśnia, że wszczęte postępowanie dotyczy spółek Veolia Energia Polska, Veolia Energia Warszawa, PGNiG oraz PGNiG Termika. Firmy miały od 2014 roku wspólnie ustalać ceny energii cieplnej. Ponadto ustalały, w których przetargach będą brały udział i jakie będą oferty składać na dostawę dla urzędów, szkół, przedszkoli, Veolia. W wyniku tej zmowy zrezygnowała z planów budowy elektrociepłowni w warszawskim Ursusie. Natomiast firma PGNiG Termika zamierzała zrezygnować ze sprzedaży ciepła do klientów końcowych oraz zaprzestała pozyskiwania nowych klientów. Jeśli postępowanie potwierdzi zarzuty, spółki mogą zapłacić karę w wysokości do 10% rocznego obrotu. UOKiK przedstawił też zarzuty dwóm menadżerom z tych firm. Grozi im kara w wysokości do 2 milionów złotych. Coraz mniej ofiar cywilnych w Donbasie, tak wynika z raportu ONZ dotyczącego wschodu Ukrainy. Mimo to w zeszłym roku misja Organizacji Narodów Zjednoczonych informowała o ponad 50 ofiarach śmiertelnych i 200 rannych. W zeszłym roku na wschodzie Ukrainy w wyniku działań wojennych śmierć poniosło 55 cywilów. Rany różnego stopnia ciężkości odniosło 224 cywilnych mieszkańców Donbasu. Jak ocenili obserwatorzy ONZ, w roku 2018 liczba cywilów poszkodowanych w konflikcie była 2 razy mniejsza niż w roku 2017. Działania zbrojne w Donbasie trwają już niemal od 5 lat. Według ukraińskich danych zginęło w nich około 13 000 osób. Walczący z ukraińskimi siłami rządowymi prorosyjscy separatyści zajmują część obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Bojówkarze wspierani są przez Rosję amunicją, sprzętem wojskowym i regularnymi oddziałami rosyjskiej armii. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 1 stopnia w Zakopanem i Suwałkach do 8 we Wrocławiu. Będzie pruszył śnieg i padał deszcz ze śniegiem, szczególnie na południowym wschodzie i wschodzie. W nocy sporo chmur i również opady, maksymalnie 4 stopnie w Zielonej Górze. Jutro do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do 23 marca dzbanek filtrujący Brita z kompletem wkładów za 89,99, a masło ekstra 4,99 za sztukę. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowid. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert. Do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Najlepsze smaki polskich regionów teraz na twoim stole. Prosto z Lidla. Perliczka z Wielkopolski Deluxe, tuszka 17,90 za kilogram. 17,90. A mleko łowickie UHT 3,2%, 32% taniej. Tylko złoty 89. Cena za litr przy zakupie trzech opakowań. Tylko złoty 89. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Ten legendarny sygnał rozpoczyna nie mniej legendarną audycję w tonacji Trójki. Witają Państwo legendarna Halinka Wachowicz, równie legendarna Zofia Kruszewska i legendarna Anna Gacek. I oczywiście legendarny Wojciech Mann. A, tak sobie przy was stanąłem i się podłączyłem. A, bo dzisiaj, układ sił. Niekorzystny dla chłopaków. No tak. Ale będę walczył. Obiecuję wszystkim słuchaczom pci mojej. No, pierwsza walka już za chwilę, ponieważ to walka o tytuł kogoś, kto odgadnie temat dzisiejszej audycji. Dziś sytuacja wyjątkowa, jeśli chodzi o odgadywanie. Tylko jeśli rozwinę wyjątkowość sytuacji, to już podpowiem, więc może nie powinnam. No nie, to nie. Trzeba jednak wysoko stawiać poprzeczkę, wieszać, wpychać, układać, tak. Tak. 71335, numer do... SMS-owej. I gdyby było Państwu mało tego, że otrzymaliście teraz numer telefonu Wojciecha Manna, podam jeszcze jego adres mailowy man@polskieradio.pl i jeszcze mój anna.gacek@polskieradio.pl. 71335. Wszystkie te adresy są legendarne, a Państwo muszą się skupić, bo podejrzewam, że będzie ciężko. W sensie odgadywania. wszystko, co powiem, podpowie. Muszę zamilknąć. Naprawdę, muszę już zamilknąć. Jeśli państwo słuchają nie tylko tej legendarnej audycji, ale i innych audycji o statusie może nieco mniej legendarnym, to może być państwu łatwiej odgadnąć temat dzisiejszej audycji. Tyle mogę powiedzieć. O! Coming home to your tender, sweet love, and you're my one and only woman. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Wanna be your ride. Wanna be. Myself, I don't want nobody else. The world needs a bit of taste in my mouth, girl. You're the only one that I want. Miałem takie przeczucie, że dzisiaj, nie wiem, czy ze względu na przewagę pań, czy coś w powietrzu, że będę zmanipulowany. I tak jest. Bo lawina odpowiedzi, że wszystko jasne i oczywiste. Ja nic nie wiem. Posłuchałem piosenki, dalej nic nie wiem. Właściwie skłonny byłem przez chwilę zgodzić się ze słuchaczem, panem Witkiem, który zapytał, czy gender będzie tam. Ale okazuje się, że jesteśmy w mniejszości. Za to w większości są państwo znający odpowiedź, jaki jest temat dzisiejszej audycji. Ale ty to jakoś ukartowałaś. Tak, chociaż rozczulił mnie list od pani Sylwii, która napisała: słuchałam czwartkowego do południa, tam padł temat spontanicznie wywołany. I ja to wiem, ale o zgrozo nie pamiętam, jaki był to temat. Czas na włączenie lecytyny do diety. Pozdrawiam najserdeczniej całą legendarną drużynę, napisała pani Sylwia. Bardzo, bardzo również dziękuję. Ja oczywiście temat znałem, ponieważ redaktor Anna Gacek uzgodniła go ze mną, ale ta podpowiedź, ja w ogóle nie wiedziałem o tym całym spisku. No przygotowałem piosenki, owszem, ale teraz powiedz w końcu, jaki jest temat. Spontanicznie w rozmowie z Katarzyną Pruchnicką na antenie pojawił się temat bocianów powracających z dalekich krajów i rzuciłam Kasi, och, skoro to już niedługo, może zagrałabym dla nich jakąś piosenkę. A później pomyślałam, dlaczego tylko piosenkę? Przecież aha, może być cała audycja. Aha. I jak miło będzie bocianowi, nie że jakaś tam Anna Gacek mu zagra piosenkę, ale legendarny Wojciech Mann. I stąd w dzisiejszej audycji piosenki dla bocianów. No więc to się wyjaśniło, panie Witku, ale ten gender to nie był zły strzał, oczywiście. W związku z tym wywiązałem się, chociaż nie ukrywam, że trochę miałem wysiłku intelektualnego. Musiałem użyć, żeby dobrać piosenki. Wydaje mi się, że jeden czy dwa wybory są pewnego rodzaju inspirowane twoim rodzajem dobierania. Tak fantazyjnie sobie pozwoliłem trochę, ale na razie jestem bardzo na temat. Tytuł piosenki High Flying Bird. Wiadomo, bocian, po francusku bocę, nie lata nisko. Na 3 kilometrach nawet, wysokości 3 kilometrów potrafi nawet. Więc to jest idealna piosenka dla każdego naszego narodowego polskiego bocę. Money! Jeszcze muszę z dumą powiedzieć, że specjalnie znalazłem wykonanie zespołu, który pewnie już w ogóle mało kto pamięta, że istniał taki zespół. Z grupa Zefir. I to nie wiem, czy Aniu pamiętasz, że z niej zaczynał jako nastolatek gitarzysta Tommy Bolin. To jest jednak kawał historii rocka. No, ale na marginesie to powiedziałem. High Flying Birds, czyli nasze bociany latają wysoko. Pierwszy utwór ode mnie był zatytułowany Coming Home, czyli Powrót do domu. No jeśli przyjąć, że... Wiesz, że to jest troszkę ryzykowne. Bo właśnie nie jest rozstrzygnięta gdzie jest kwestia, dom bociana. Gdzie oni mają dom tak. Ci bocen. Tak, też o tym myślałam, ale pomyślałam też, że jeśli tam, gdzie zimują, jest im ciepło i dobrze, to gdyby tutaj nie było im dobrze, to by tu nie wracały. Ja słyszałem inne wytłumaczenie, które ma swoją logikę, że zasadniczo dom jest tam, gdzie jajo się wysiedluje. Czyli taka bardziej brutalna wersja powiedzenia, no, gdzie serce czy twoje. Czy żeby bocian jajo na Saharze tego wylęgiwał? Ale za to czytałam, że bocian jest bardzo stały w uczuciach. A jaki to ma związek? No, nie poleci do... A może już nie... Nie. Coś nie tego. Nie tego. Ale wracając... Umówmy się, Aniu. Myślę, że każdy się zgodzi, łącznie z naszymi władzami, że bocian jest narodowym naszym ptakiem, a nie jakimś arabskim. I właśnie pod to jest kolejny utwór, bo to muzyka otwierająca zresztą film ze ścieżki dźwiękowej Pożegnania z Afryką. Oczywiście. No, bocian już pożegnał się i szczęśliwy. Wraca do ojczyzny. Leci do, tak, tam gdzie przynależy. Tak. Thank you. No i ta Afryka cała zapłakana, bo bociany opuściły co do jednego. Tak. Gościnne brzegi i poleciały do nasz. Ale bocian, który tutaj u nas ma ojczyznę, jak ustaliliśmy, no nie jest takim rajskim ptakiem, co to nic nie robi. Musi gniazdo odnowić, a czasem w niektórych przypadkach zbudować jeszcze raz, bo mu się popsuło. Musi zapolować. Musi zapolować. Na co on poluje? Przecież nie na dziki. Widziałam zdjęcie z królikiem w dziobie. Nie, tam królikiem. Bocian nie lubi królików. A wyglądał tego na bardzo zadowolonego. On prawdopodobnie przenosił przez jakąś małą rzeczkę albo strumyk, żeby poszedł do domu. Bocian ma dobre serce. Ewentualnie bocian, jeśli już jest bardzo głodny, to zajmuje się tym, o czym jest ta piosenka, którą teraz wybrałem. A to już jest ta piosenka nie na temat, czy jeszcze? No, jak może być nie na temat, kiedy słuchacze, słuchajcie, co ja mówię. Anka mówi, że to jest piosenka nie na temat. Jej tytuł Żaba. O, to jest na temat, no. Tak. Once upon a time, on a quiet summer's evening, an old man was rowing an old boat across an ancient lake. Said to the old man, "Old man, if you kiss me, I will turn into a beautiful young princess, and you can do whatever you want with me." And the old man smiled at the frog and kept on rowing his old boat across the ancient lake. And the frog said again, "Old man, if you kiss me, I will turn into a beautiful young princess, and you can do whatever you want with me." And the old man smiled and looked at the frog and carried on rowing his old boat across the ancient lake. Was a long silence while the guitar played. Said to the old man, "Old man, why won't you kiss me?" The old man looked at the frog and stopped rowing his old boat across. across the ancient lake. Put his hands in the air and shrugged his shoulders and said, at my age, I'd rather have a talking frog. Tym z Państwa, którzy nie posiadają języka angielskiego w wystarczającym stopniu, chciałem powiedzieć, że to nie było o pożeraniu żaby, tylko to była piękna opowieść o tej żabie, która mówiła, i ten człowiek na jeziorze. To było wzruszające. I pan Bogdan z Katowic pięknie podsumował to i napisał. I ten bocian pocałował tę żabkę, pstryk, i stała się królewną. No a bocian królewny przecież nie zeżre, bo jest za duża. No tak, ale to mamy problem, bo królika, jak ustaliliśmy, też nie zje. No bo go przenosi przez rzeczkę, tak, albo kałużę. Ślimaka może zjeść. Nie, ale ten ma skorupę znowuż. No co taki bocian zje? Może coś bezglutenowego? Idźmy dalej. Tak. Pan Artur nieco zepsuł mi, może tak będzie ładniej, zepsuł mi nieco na zapowiedź tej piosenki, która teraz, ponieważ podesłał nam zdjęcie bocianów, które już są na Lubelszczyźnie. I co, brzydkie są? Piękne, tylko bociany podobno miały pojawić się 20 marca. I ponieważ miały pojawić się 20 marca, przyniosłam płytę zatytułowaną Za niebawem. Aha, czyli, a tu niby są. Tu niby są. Ale trzymajmy się tego, że niebawem bociany w Polsce. To jest Za niebawem, to nowa płyta WW. No i jest na niej utwór zatytułowany Się poruszam. I tak pomyślałam o tym... Oj, to ja nie muszę nic wymyślać, bo ty już sama robisz. O tym poruszaniu i o tej całej pracy, która musi być włożona w te biedne skrzydła, żeby żeby świat przemierzać. A później jeszcze pomyślałam, ponieważ posłuchamy drugiej części utworu Się poruszam, że ona ma w sobie też coś bardzo takiego energetycznego, egzotycznego i jakoś dobrze mi pasuje do... Ale kto ma? Utwór ma w sobie a, coś. A utwór, a przecież ona ma... Część druga utworu Się poruszam. Mówisz. I pomyślałam, że dobrze mi brzmi jako ścieżka dźwiękowa do lotu bociana. Ale ja się nie zgadzam, że on ma biedne skrzydła. Dlaczego? No bo jak bocian daje radę taki kawał przelecieć, to biedne skrzydła to ma pingwin. No ale może on już tutaj ledwo. No dobrze, no jak uważasz. We'll be right back. Czyli jeszcze raz podsumujmy, to było, że się ruszam, tak? Się poruszam. Za niebawem. To wszystko pasuje do kontekstu bociana dolatującego już do naszej granicy. Ale te rytmy nie były takie polskie, narodowe. Nie. To jeszcze bocian tak niósł ze sobą właśnie te egzotyczne. Echo tamtych stron, tak. No bo stamtąd go wysłali w tę podróż, no więc to w pewnym sensie. Tak, to się zgadza. Otrzymałem też, Aniu, list rozwijający nieco twoją myśl o biednych skrzydłach. Otóż biedne skrzydła to ma kiwi, kura i F-16. Jakbyś nie wiedziała, to słuchacz pozwolił sobie dopełnić twoją definicję. No więc bocian, ustaliliśmy, że z tym jedzeniem to jest różnie u niego, ale bocian ma jedno bardzo ważne zadanie, które pełni, kiedy na naszej ziemi przebywa. I o tym może nie bezpośrednio, ale pośrednio jest ta piosenka. Ja nie będę więcej wyjaśniał, bo uważam, że mamy publiczność inteligentną, wysoce kojarzącą i zorientują się państwo, dlaczego ten utwór wybrałem. Pod wieczór na wyspę przychodzą dorośli i chodzą i gapią się w koło i zawsze mijają te dzieci, co płaczą, a biorą ze sobą wesołe. Pęc już jeden leci, pac drugi spadł, pęc sypią się dzieci, pac, pusty różowy grat. Pęc już jeden leci, pac, już drugi spadł, pęc sypią się dzieci, pac. bac, bac, pusty dużony grat. No i chyba nikt mi nie zarzuci, że to jest nie na temat. Nikt nie zarzuci. Co więcej, teraz będzie może nie rozwinięcie tematu, ale ciąg dalej. Nie, no inaczej. Pomyślałam, że bocianom byłoby miło, gdyby jedna z piosenek była nie tylko dla nich, ale i troszkę o nich. Znalezienie piosenki z bocianem w tekście nie jest wcale takie łatwe. No nie jest rzeczywiście, chociaż ja pamiętam, że trafiłem na jakąś, a mi się nie podobała w sensie ogólnym, więc zrezygnowałem. Tu chyba problemu nie będzie, bo to klasyka, tutaj w wykonaniu Sinatry. No tak. I Sinatra przemycił bociana w kontekście, o którym tak pięknie przed chwilą wspomniał redaktor Wojciech Mann. You must have been a beautiful baby. You must have been a wonderful child. When you were only starting to go to kindergarten, I bet you drove the little boys wild. And when it came to winning blue ribbons, you must have shown the other kids how. I can see the judge's eyes as they handed you the prize. I bet you made the cutest bow. You must have been a beautiful baby, 'cause baby, look at you now. When you were only starting to go to kindergarten, I bet you drove the little boys wild. Well, when it came to winning blue ribbons, you must have shown the other kids how. I can see the judge's eyes as he handed you the prize. I bet you made the cutest bow. Hey, it must have been a beautiful baby, 'cause baby, no bardzo piękna klasyka, ale troszeczkę mam wrażenie, tak spoglądając na listy od niektórych z Państwa, że my uważamy, iż bociany raczej nie lubią troszkę ostrzejszych kawałków. A to jest nieprawda. Bocian musi posłuchać gwałtowniejszej muzyki, żeby mu te pióra przetrzepała, żeby był przygotowany. Słuchaj mnie uważnie, nie rób miny, bo bocian, kiedy leci z Afryki do swojej ojczyzny narodowej, albo czasem z powrotem, jak na troszeczkę emigruje, to może go po drodze spotkać co? Burza. Tak. Wiedziałam. Brawo, Aniu. Wiedziałam, 10 że to... punktów. Ale trzeba go ostrzec. Ale czy moją nagrodą za to, że odgadłam, może być nieemitowanie piosenki, która jest przygotowana teraz do emisji? Dlaczego? Kiedy to jest nie dla ciebie, tylko dla bociana. Bocianów, bo dla bocianic, dla bocianiątek, dla wszystkich. Muszą uważać na hurricane, bo jak ich spotka, to nie dolecą do swojej narodowej ojczyzny. No myślę, że bocian zaczął szybciej lecieć, dużo. Przepraszam, że się śmieję, ale to nie na temat twojej wypowiedzi. No. Ale no czasem od państwa przychodzą takie beznadzieje, takie suchary. Ojej. No, muszę to przeczytać, bo ja tego nie znałem. To stare chyba jest. Przychodzi kobieta do sklepu mięsnego i pyta się, jak się nazywa taki ptak? To ma duży czerwony dziób, długie czerwone nogi i jeżaby. Bociek. O, to właśnie pół kilo boćku po prostu. To jest okropne. No to głupie. Głupie, tak. Pan Dominik zapytał, czy jest przewidziana audycja o gołębiach. Pan Dominik dodaje, że jej wielowątkowość może być ciekawa, bo to i poczta, i gołąb miejski, i gołąb w kapuście, i wiele różnych możliwości. Ja muszę wyznać, że dzisiaj o mało co gołąb nie pojawił się w tej audycji, bo byłam dość zdesperowana brakiem utworów na temat i pomyślałam, że Edge of 17 Stevie Nicks, gdzie jest dużo o gołębicy, ale nie. Zmiażdżyłbym cię wtedy. Ale nie. Co nie zmienia faktu, że jest bardzo dużo piosenek o gołębie, chciałam powiedzieć. Ale ja chciałem państwa zapewnić, że ani za tydzień, ani za dwa tematem nie będą gołębie. Nie będą gołębie? Tyle wiemy. Tak. Ostatnia piosenka w dzisiejszej audycji. Ja wrócę jednak do tych umęczonych skrzydeł bociana i do tego w ogóle wycieńczenia tym długim, długim lotem. O, będzie kombinowanie. O, będzie. Nie, myślę, że czasem bocian sobie myśli, jakby to było miło po prostu wsiąść w samolot i już być w ojczyźnie. Musiałaś się to coś jakoś wytłumaczyć. Ale na koniec, żeby już nie można było za bardzo krzyczeć. To chyba ostatnia piosenka, tak. Nie? Sour chain and music is my aeroplane. It's my